Mwasi na kolinga kande yoyo, alinga kate kondima, soki na tindeli e bato, akanisa kana kokosa ye, zoka bolingo e kotambwisa ngai bandeko, ayokela ngai, nokina kokondo, ngai na linga kaye, nakambela kaye soki asengi ngai bandeko. Soki likambo, nami makaloko langa na bala ye. Ngai na mekaka chance wa poto lingana. Alinga kande yoyo, alinga kate kondima, soki na tindeli e bato, akanisa kana kokosa ye, zoka bolingo e kotambwisa ngai bandeko, ayokela ngai, nokina kokondo, ngai na linga kaye, nakambela kaye soki asengi ngai bandeko. Soki likambo, nabi makaloko langa na bala ye. Ngai na mekaka chance wa poto lingana. Likambo kosuwa na montema, ponga na linga kayo ye bakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Na koka nisa na bala woyo, mwenga na loba na yo na koko kate. Likambo kosuwa na montema, ponga na linga kayo ye bakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Ngana linga kata komona, mobali ya kende na yo na miso na ngai. Kosa ya bolela ye koyela kangai bandeko. Likambo kosuwa na montema, ponga na linga kayo ye bakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Na koka nisa kana motema, ngenga na linga kayo soki yo lindinga. Mabina kosuwa maladi ya moto bande. Likambo kosuwa na motema, ponga na linga kayo ye bakate. Mwenga na loba na kobanga kasonyo. Kosuwa na montema, ponga na linga kayo ye bakate. Mwenga na lomba na kobanga kasonyo. Na kotuna kana montema, soki yo kondi melanga na litiyo. Soki yo kokosa kanga lelonde to suki sango yo. Likambo ekosuwa na motema Ponga na linga kayo ye bagate Mwayenga na loba na kompanga kasono